بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكيو تندليا na darsa yetu inayofungamana na manhaji, na kama ilivyo ada tujaribu kusoma fatawa za wanavyuoni zinazofungamana na swala zima la manhaji ya salafu salih, ili tupate kufaidika katika jawabu tunalisoma kutoka kwa wanavyuoni hawa. Na leo insha Allah Taala tutasoma fatawa katika kitabu Al-Ijabatul Muhimma fi Al-Mashakil Al-Mulimma, سلسلة الفتاوى المنهجية رحمك الله أمبازو صوم أو زي صوم هابا كلا جمعتات نجمان نسؤال لليو كتك كتابه كالإجابات المهمة رحمك الله أجيب العلامة الفوزان حفظه الله تعالى. Kwa hivyo tanabahi kuanzia mwanzo wa haya nitakayozungumza ni maneno ya Al-Allamatul Fawzan, wala sio yangu. Kwa hivyo akikuchoma wewe nenda kwa Fawzan. Wana wengi urudi kwangu akaniambia, mbona wewe unsema si mimi, anayesema ni Fawzan. Sasa kama Waingereza wasema kama una issues waweza kusettle na mzee Fawzan, kisha useme wewe una elimu ama Sheikh Al-Fawzan ana elimu, hakuna shida. Kwa kama kuna tatizo regea kwa Sheikh Al-Fawzan. Asual yaz'umu ba'dhu an-nas anna as-salafiyyata tu'tabaru jama'atun min al-jama'at al-'amila 'ala as-saha wa hukmuha حكم باقي الجماعات، فما هو تفنيدكم لهذا الزعم؟ وداي باذي واتو قوى سلفية يزنغتي وقوى نككوندي كتك مكوندي يليون حركاتي كتك وانج ودعوة، نحكم ياكن حكم ya makundi mengine yote yaliyobakia. Sasa aombo Sheikh Al-Fawzan madai kama haya yatavunjwa vipi? Aljawab, qala al-allamatu al-fawzan hafidhahu Allah ta'ala, dhakarna anna al-jama'ata as-salafiyya hiya allati 'ala al-haqqi وهي التي يجب الانتماء إليها. تمتاج قوى الجماعة السلفية اللي بوت السلفية ليلو لليلو كتك حقي نديو جماعة أمبو نواجب وكيل مسلم كجنا سبيشا ناو والعمل معها والانتساب إليها نكفن يكازنا واو كتك دعو نكجن سبيشا نجماعة هي سلفية وما عداها من الجماعات يجب أن لا تعتبر من جماعات الدعوة. أما مكوندي اليوبكية نواجب يسيزنغتي وكواني مكوندي دعوة لأنها مخالفة صابني يني كخليف وكيف نتبع فرقة مخالفة لجماعة أهل السنة وهدي سلف الصالح نفيبي سيسي تتفوات makundi ambayo ya khalifu ahli sunnati wal jamaa na mwenendo wa wale wema waliotangulia. Fal qawlu anna al jamaa'ata al salafiyya wahidatun min al jamaa'ati al islamiyya hadha ghalat, kusema kuwa al jamaa'atu al salafiyya ni mojawapo katika mapote ya Kiislamu kama yale mengine yaliyoundwa na watu, hii ni makosa. Fal jama'atu as-salafiyya hiya al-jama'atu al-asliyya allati yajibu ittiba'uha wasayru 'ala manhajiha wal-inzimami ilayha wal-jihadi ma'aha. Al jama'atu as-salafiyya ndio jama'a asliyya, ndio asli. Aya makundi mengine yote yametoka katika ile asli, watakikana warudi katika asli. Ni wajibu wawafuate na kufuata manhaji na mfumo wao na kuwa pamoja na wao na kujahid pamoja na wao. Wa ma'adaha fa innahu la yajuzu lilmuslimi an yandamma ilayhi. Sheikh al-Fawzan asema ama makundi mengine yasiyokuwa aljama'atu as-salafiyya haijuzu kwa muislamu kuenda pamoja na wao na kujifanya ni mmoja wao. Li'annahu mukhalifun wa hal yarda al-insan an yandamma ila al-mukhalifin, sababu kundi kama hilo takuwa lenye kukhalifu. Na je, mtu ajiridhia nafsi yake kuwa pamoja na wenye kukhalifu? Warasulu sallallahu alaihi wasallam yaqul alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, katuhusia tushikamani na sunna zake na mwenendo wake aliotuachia, na pia tushikamani na mwenendo wa makhalifa waongofu waliokuja baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abubakar na Umar na Uthman na Ali. وسئل عن الفرقة الناجية فقال أكوليزم توم سلم جيو يبوت اللو كوكا كسيما ما أنا عليه وأصحابي ولي وتكوكو كما لفيوليو ميمين ما صحابا وانه. هل يريد الإنسان النجاة ويسلك غير طريقها؟ بمتو أتكا كوكوكا كشاف وتنجية إسيو كوانجية يساوى كوكوكا. قال ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. Utaka kuokoka kisha ufuati njia zile ambazo zitakuwa ni sababu ya wewe kuokoka, hakika jahazi haitembei nchi kavu. Shona jahazi litembei nchi kavu? Halitembei nchi kavu, labda litiwe magurudumu, takuwa si jahazi tena, sio, takuwa ngari. Suala linalofuata pia aliulizwa Sheikh al-Fawzan, hal as-salafiyyatu hizbun min al-ahzab wa hal al-intisab laha madhmum wa man hum ulama'uha. Je, salafiyya ni hizbu kama mahizbu wengine wale, kama makundi mengine? Na je, kujinasibisha na salafia ni jambo baya linalosimangwa? Na ni wapi au ni nani wanaovioni wa kisalafi? Akajibu Sheikh al-Fawzan na kusema as-salafiyatu hiya al-firqatu an-najiya hum ahlu sunnati wal jamaa. As-salafiyya ndiyo firqa najiya. Sasa kama wewe hulingani katika salafia, jitafute uko wapi. In salafia ndio firqa naji. Na subhanallah, yani ni kama hata mukhalifin wafahamu pia hilo. Manake salafi akiwa yeye ni salafi binadamu, ikiwa atateleza tu kidogo, utasikia huu ndio usalafi huu. masalafi wako hivi, yani bimaana yeye wajua kuwa masalafi wako sawa, hawatakani wafanye mambo hayo, sio? Basi si uwe salafi. Kwani jamani, masalafi walingania katika nyinyi kitu gani kibaya? Ya akhi, masalafi walingania nyinyi katika tauhid, walingania nyinyi katika sunna, walingania nyinyi katika haki. Kwani wana makosa gani jamani, hata wastahili vidole vyenu kuwanyoshea namna hiyo, na matusi yote na tuhuma mbalimbali ambazo za uongo kuwatuhumu nazo? Wallahi wawatakia khair, walakin akthara an-nas la ya'lamun. Uliona salafi akakutia katika shimo la kufanya bid'a hata siku moja, au akakwambia ufanye shirk? La wallah, wawatakia khairi, walakin aktharahum lilhaqi karihun, wengi katika wao hawaipendi haki. Zikitu gani ambacho salafia au salafiyun wafanya ambacho ni kinyume na manhaji ya salafu salih? Kikubwa atakwambia wale hawaachi mtu, na wewe acha bid'a basi uone kama utatajwa. Wewe acha bid'a, ukiwacha bid'a ukitajwa utasema angalia wale ninawaacha bid'a zote lakini bado wanitaja. Kuwa salafi wa sawa sawa, uangalie kama utatajwa. Sasa wewe mzushi, wapoteza umma, unyamaziwe tu kimya, yeye umfanyie utakavyo. Ela hilo utakula nyundo, yad min hadid, urabbi yad min hadid. Hakadha nataamalu maa almukhalifina bisunna, siya tuna kaifa nataamalu maa almukhalifin. Wajua mtu kikhalifu katika masail fiqhiyya maagula, lakini masala ya manhaj na masala ya aqida, wewe khalifu itakidi itikadi ya khawarij, kisha wataka nikikuona niende na wewe taratibu bana, huyu khariji bana. Mtume sallallahu alayhi wasallam, sharru qatla tahta adimi sama, na mtume sallallahu alayhi wasallam, idha laqituhum la aqtulannahum qatla adin wa iram. Haya maneno makali ya mtume sallallahu alayhi wasallam dhidi ya bid'ah. Ibn Abbas, tumesoma katika halqa iliyopita, alikuwa akisema kuwa nikiwaona qadaria, nikiona mmoja wao nitatia hivi vidole vyangu viwili ndani ya macho yake, ni atoe macho yake. Sisi tuchatoa macho mtu, twasema tu sisi yule mubtadi'u, kila anachokifanya bid'a. Sasa kama hiyo ya kuumiza, wacha bid'a, usifanye inad. Ukiwacha hautazungumzwa, sio? Sio mpaka na watu wa bid'a bana wanafujo wewe. Watu wa bid'a wanafujo sana, lakini haonekani fujo lao, mpaka kadi pia wakitengeza za azkari zile, watu wana video twaganyiza kadi sisi misikitini. Nani ataka kujua ya akhi? Ifalha lillah, ifalha lillah. Na mavideo twaganyiza, basi kadi jamani, kadi pia zatolewa kwa mavideo. Na msikitini watu wakiganyizwa kadi, si sawa sana wale kuganyiza tende kisha wakizunguka kwa watu, tunganyiza tende kumbe robo kilo, kisha watu washika hivi tende robo kilo, maskini akina mama kubwa picha, kisha watu wakienda kutafuta misaada kule, si ndio? Twaganyiza kadi jamani, sadala. Basi pia hiyo ajiri yake ficheni, msifanye hivyo, mtajitia kwenye ria. Watu waficha amali zao angalau ile nafsi uishinde katika upande wa kutojionyesha. Lakini ngalia, wavuta video sijui ukifanya da'wa, wavuta video ukifanya hivi, ukisaidia mtu wavuta video, maana yake nini? Nini maana yake? Hatari. والله المستعان. السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة، ليست حزب من الأحزاب التي تسمى الآن أحزابا، وإنما هي حزب الله وجنده، وهم جماعة على السنة وعلى الدين. سي حزب كما أحزاب زنجينه zinazojulikana leo ahzab, ni hizbullah, na ndio jeshi la Allah. Wa inna jundana lahumul ghalibun, wallah hi wallah, kwa hujja waliibeba. Na leo asimame yoyote dhidi ya da'wa salafia, wallahi atadhalilika. Wajuila dhillatu wassagar ala man khalafa amri, tizameni vyombo vya habari wanavyo wao, kama sijui ni redio nzao, kama ni sisi zile mbinu za zamani, audio tu hizo za zamani, pia fujo. Na wakati mwingine ukienda msikiti mwingine maskini, mashil hali Allah, irekodiwa na simu pia, hiyo pia watu wapiga fujo, kwa sababu udhalilifu waliokuwa nao kwa kuikhalifu haki. قال الشيخ الفوزان هم أو وهم جماعة على السنة وعلى الدين هون دي وقو كتك سنة وقو كتك دين يوساوى هم أهل السنة والدين. قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. نتوم صلى الله عليه وسلم hakita wacha, la tazalu taifa, hakita wacha kipote katika umma wangu kuwa katika haki ndio washindi, hata wadhuru wao mwenye kuwafanyia takhdhib, yani alikuwa na wao akafanya takhdhib akawawacha wakati walipomhitaji, au khalafahum min a'da'in, na pia ni wakhalifu hawadhuru أجذور نفسيات. وقال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من ما أنا عليه وأصحابي. كما تلبيلزي حديث. فالسلفية من كان على مذهب السلف على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهي ليست حزبا من الأحزاب العصرية وإنما هي جماعة قديمة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم متوارثة مستمرة لا تزال على الحق ظاهرة إلى قيام الساعة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. سلفية نوالي أنباو واكوكت كما ذهب يسلف يالي أن يكون أمتوم صلى الله عليه وسلم na masahaba wake, sio kama makundi mengine na mahizbu mengine ya asri hii, ikhwanul muslimin, at-tabligh, sio makundi gani mengine, sururia, qutbia na mengineo mengi tu. Hawa ni jamaa waliokuwa tangu wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wakirithiana ile ilmu na ile manhaj, na itaendelea mpaka kiyama kisimame. Hili shukua wala haikufungamana na watu. Mlinganizi wa kwanza wa hii da'wa ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipokufa mtume sallallahu alaihi wasallam, Umar ibn Khattab akatoa vitisho alivyovitisha, alivyotoa Abu Bakar radhiyallahu anhu akasimama akamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبره الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وهي دعوة هي كفن غمانا نواتم ثم محمد صلى الله عليه وسلم فريق ما صحابه كان لذا دعوة wala wasifikirie kuwaati shekhe lao lile talio ndo hapa kisha sisi ndio tutakuwa mwajidanganya nyinyi. Kuna wengine hata afadhali yeye na ukali wake, kuna wengine zaidi. Ndio alikuwa anafunza Sheikh Muqbil wakisema, in mata muqbilun faqad khalafa wara'ahu muqbiluna kuthur, wengi kama yeye na zaidi watatokea huko nyuma. Kwa hivyo haikufungamana na watu, la, hii ni da'wa anayeilinda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wewe ukifa mlinganizi, watakuja wengine na wataiendeleza, na pengine watakuwa na nguvu zaidi yako na ilmu zaidi yako, na itakuwa na nguvu da'wa kuliko vile watu walivyokuwa tarajia. Kwa hivyo mtu asijisumbue, yani tukimundoa yule itakuwa kwisha, ndio mwanzo watu wenda kusoma kila siku, na kheri iko, watu watafuta ilmu alhamdulillah. Hawa hizbiyun ndiyo sababu kubwa ya kuwazuia awamu kutoifuata hii da'wa ya haki. Wallah, utawakuta na shubuhatu wanazowapa ili wasiifuate haki, wasiifuate njia sawa. Na wataulizwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala, ile haki ilipokuja wao wakawa ndio hajar athara, wakasimama mbele ya ile haki kuwazuia watu wasifuate. Wataulizwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna wengine watu wa ajabu, mtu hata suratul Fatiha hajui kuisoma, hajui kuisoma kabisa. Wamkuta mlinganizi kuna kwa redio, si yuko ma TV, si yuko ma nini. Hii umma uko wapi huu? Mambo ajabu ajabu. Mombasa yetu hii. Aibu bana. Wallahi. Mwanzo mtu aje asome suratul Fatiha, ajue asome Qur'an, ajue pole pole. Ndio maana da'wa salafia watu hawaipendi. Kwa nini? Utawekwa pale ulipo. Kama mwanafunzi utabaki mwanafunzi. Kama wewe ushafika waweza kufundisha, utawekwa kufundisha. Si waenda tu hivi hivi, uje tu uje utokako huko uje. Na mimi pia nitakuzungumza, atulia mwanzo. Tulia, wajua wewe kusoma, yeye anajua. Hebu tukusikilize. Bado hebu soma kaida mwanzo, kisha soma suratul Fatiha, maliza Fatiha uanze juzu amma, tabaraka pole pole mpaka mwanzo zoe kusoma Qur'an kwa sababu ndio asili. Kisha hifadhi 40 nawawiya pole pole, usome uelewe pole pole, elimu yachukuliwa hivyo. Usome na nahwu kidogo uelewe. Si waje tu wewe wavurumiza tu. Ndio ile istamti' bihayataka. Istamti' bihayatak. Istamti' bihayatak. Muhadhara huo endelea. Kila kimaliza neno la kwanza la pili, istamti' bihayataka, ajui kama bani harfu jar na kule kuna kasra, bandika tu. Ushafanywa, alafu jivute na video pia. Ikifika mahali wajifanya walia, wajiuza kichwa hivyo, muongo mkubwa. Hapo hapo alafu yabadilika, yanga kuzungumza kawaida. Yaani wajua wazi huyu ni mtu yafanya tamthili. Sallallahu alaihi wasallam. Lakini watu wakiambiwa maneno kama haya huwa yaudhi. Yawaudhi. Lakini ndio haki, tufanyeje jamani? Ndio ukweli wa maduati tulivo. Kisha mwingine atasimama, ni uhasidi tu, waoneana uhasidi tu. Nani akuone uhasidi wewe? Masalafi watatembea na baskili, watatembea kwa miguu, utakutana nao bridge kila siku pale, wavuka wakirudi miguu tu. Hawajali gari lako wala pikipiki yako wala baskili ya shauri yako. Nani atakayo? Kinachotakikana kutoka kwako wewe ni ufuate haki. Fuata haki. Wallahi man yanzuru ila sayarati, waupita gari hivyo, upita hivi, kimuuliza mtu jina la gari hajui. Hata gari lako ile jina mtu hajui, wala hatakujua. Wash ni baga min dunyatak. Hiyo dunia ulionayo utaitakia nini? Si chochote. Gari kubwa mara unkosia hivi tu, hiyo accident unkufa, faida yake nini? Si hilo muhimu. Muhimu ni kuwa wafuata manhaji ya haki au la. Sasa watu wa bid'a wakishindwa na hujja, huwa waja kwa awamu katika sura kama ya wale vile hawana magari wale. Wakiataka watayapata, sio watakuwa kama wewe tu. Yabiu dinahu bi'aradhin min ad-dunya wa khalas. Intahina. Haujui tu. Nas'alullaha yuthabbitana 'ala al-haqq. Qala al-'allamah al-Fawzan hafizahullahu ta'ala. Wa innama hiya jama'atun qadimatun min 'ahdi ar-rasul sallallahu 'alayhi wa sallam. Mutawaritha mustamirra la tazalu 'ala al-haqq zahira. إلى قيام الساعة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. كفو إتبكي هيفو هيفو سؤال إن لفواتا إن تصوم كيبان لشا جواب الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى كي وكات تروس تماليز. أرجو أن تبين لنا القول في علماء المدينة وأعني بهم من يدعون بالسلفيين، فهل هم على صواب فيما يفعلون؟ أوضح لنا يا شيخ الحق في هذه المسألة. سؤالي Tuomba kubainishiwa kauli kuhusu wanawavioni wa Madina, kusudia wale wanaoitwa salafiyin. Na hapa wanaokusudiwa ni Sheikh Rabi', kuna Sheikh Muhammad bin Hadi al-Madkhali, Sheikh Abdullah al-Bukhari, Sheikh Ubayd al-Jabiri na wengineo katika maulama wa Madina wengi, hasa wale ambao hushughulika zaidi na al-jarh wa ta'dil. Wako sawa katika kile wanachokifanya, kusema huyu wafaa, huyu hafai. Hebu tuweke wazi Sheikh haki katika swala hili. Sheikh al-Fawzan asema ana uridu an tatrukuna min hadhi al-ashiya ta'yin ahli al-Madina wa ta'yin fulan wa fulan, ana bawaddi an tatrukuna min ta'yin fulan wa fulan, msir tajie fulani fulani watu wa huku watu wa kule ahli al-Madina kama sammaitumuhum ana ma a'rifu anhum illa al-khair wa annahum ala ilmin wa salahin وأنهم أرادوا أن يبينوا للناس الأخطاء التي وقع فيها بعض المؤلفين أو بعض الأشخاص من أجل النصيحة للناس وما كذبوا على أحد كما ذكرت لكم هم ينقلون الكلام بنصه بالصفة والجزء أو عفوا بالصفحة والجزء والسطر. شيخ الفوزان سيما wanaovioni wa Madina kama mlivyoita, mimi sijui kuhusu wao isipokuwa ni khairi na kuwa wako katika ilmu na salah, na kile walichokifanya makusudio ni kuwabainishia watu makosa waliyoyafanya baadhi ya waandishi au baadhi ya watu kwa ajili ya kuwanasihi watu, wala hawakumsemezea mtu uongo, bali hunukuu maneno yao kwa nasi yake, tena kwa safha, kurasa na juz, volume ya ngapi ya kile kitabu na mstari wa ngapi, wanukuu kwa namna hiyo. Na hili ndiyo linalowatikisa au hizbiyun. Na kama ni wakweli watuonyeshe sehemu moja. Sheikh Fozan sema irji'u ila ma naqaluhu fa in kanu kadhibina fabayinuhu lana jazakumullahu khairan nahnu la narda bil kadhib. Rejeeni katika vile walivyoviandika, ikiwa wamenukuu uongo tu tuonyesheni, jazakumullahu khairan, sisi haturidhii uongo, tuonyesheni uongo. Raji'u kutubahum unquduha, vitabu vyao rejeeni pale, vikosoeni. Hatu naqlan wahidan kadhabu fihi au qassaru fihi wa ana ma'akum ala hadha, neteni sehemu moja tu mnukuu kuwa wamesema uongo, wamemnukulia mtu uongo, na mimi niko na nyinyi katika hilo. Amma annana naqulu linnas uskutu watruku albatil wala taruddu alayhi wala tubayinu hadha ma huwa sahih, ma huwa bisahih hadha kitman. Sheikh al-Fawzan anasema ama tuambie watu nyamazeni, waacheni watu wa batil, msiwarudi, msibainishe kwa watu. Ama neno nani Sheikh al-Fawzan asema hii si sawa, huku ni kuficha haki. Allahu jalla wa ala yaqul wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunahu lin-nasi wa la taktumuna. Hii ni ahadi amechukua Allah subhanahu wa ta'ala kwa wanaovioni, waibainishe ilmu wasiifiche. فقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نلعنا والعياذ بالله. نانا نتاكا كوينجا كتك لعنة كوبا كمي إكيو تفيتش علمو تنجيا كوينجا لعنة كيشا كسيما منين مزور سان الشيخ الفوزان مشا كسيما نحن نرى الأخطاء ونرى الدعايات ونسكت وندع الناس يهيمون. سيسي تويونا مكوسا مدعي يوم واتو ونوجداي كم كتمت وجينا سبيشا نسنة نيكمبادي نسنة أدنغاني عوام كيشا تنيمازي تواتي واتو وبوتيز. قال هذا لا يجوز، يجب أن نبين الحق من الباطل، رضي من رضي wasakhita man sakhita. Allahu akbar. Ni wajib kuibainisha haki kutokamana na batil. Aridhie atakayeridhia, na akasirike atakayekasirika. Aweza kupasuka pia, hakuna shida. Ukipasuka utajua mashaallah, wewe ulikuwa unkasirika kweli mashaallah. Sio? Pasuka. Lakini ndio haki. Nahnu ma'a ahli al-haqq sawa'un kanu min ahli al-Madina au min ayi balad. Sisi tuko na watu wa haki, wawe ni watu wa Madina, wawe ni watu wa nchi yoyote ile, tuko pamoja na watu wa haki. Kwa hivyo aridhia atakayeridhia, ndio hayo tulionayo. Asiridhie basi, ni wewe ndio hutaki kuikubali ile haki. Lakini ndio haki ilivyo, ndio haki ilivyo. Haki huwa kwa watu wengine yaumiza sana, lakini ndivyo ilivyo. Mtapata awamu maskini, basi hakuna mtu mwingine tu nyinyi salafia, kwani hujui ni hao tu, hakuna wengine, hao ndio kwenye haki. Sasa takaini utaka haki ziwe kumi, haki mmoja peke yake. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Qul hadhihi sabili, njia moja peke yake. Ihdina siratal mustaqim, njia moja peke yake. Ama utuambie sijui utakuja kwa huku, utakuja kwa huku, njia zote zimefungwa, njia moja peke yake aliyoifuata Mtume Muhammad sallam akawafundisha masahaba wake, ndio wajibu kwetu sisi kuifuata. Na sisi tuamini na kuitakidi kuwa tuko kwenye haki. Manhajus salaf ni haki, haina shaka ndani yake. Si mia filmia, mia na moja juu, ili uhakikishe vizuri. Na najua hili litakwenda kubadilishwa. Oh, maana yake wao hawakosei. Ah, sizungumzii mimi na wewe. Sisi tuzungumzia manhajus salaf iko kwenye haki. Na kama ni kweli, tutoleeni kosa moja tu. Nusu basi. Si moja, nusu. Kosa nusu katika manhajus salaf. Mtuonyeshe hii manhaji na makosa katika kuwazungumza watu wa bid'ah. Alafu mtuletee dalili. Na nyinyi pia muwe na salafu wenu, muwe na masahaba, kama vile sisi tutataja dalili kwa Mtume sala msema na masahaba, na nyinyi mtuonyeshe dalili. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin. Hivi ndivyo walivyoambia Mayahudi. Qul fa'tu bit-taurat fatluha in kuntum sadiqin. Na nyinyi bainana wa bainakum kutubu salaf. Leteni vitabu vya salaf. أصول السنة الإمام الموزن، أصول السنة الإمام أحمد الحنبل، شرح السنة الإمام البربهاري. بيري أبو موجة جريب وسومشي شرح السنة البربهاري أسومشي حزب موجة كتاب كما فكوز مسكتين كواه. والله تفكوز أنا مسكتي. أتى سومشي شرح السنة البربهاري سبوتو حتى أم بيوسا سويو شانزك وكما والي هاندي فويليفو. سكون يقول سيمو ناتشواني وسنة نعم نهيلي عقيدة أهل السنة عقيدة السلف نديفو يليفو أما سميش صول سنة الإمام أحمد بن حنبل أما للموزني أما السنة للحميدي نوينجينيو كتك سلف عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني أسميش تشوتك كتك الفتاب متؤوني kuwa je watu wako radhi kuyasikiliza, ndio utajua kwa nini watu waichukia haki. Somesha kutubu al-aqida na tauhid. Ndio ukaona mara nyingi hizbiyun wakimbia kwenye nini, wakimbia katika tauhid na aqida, hawawezi kusomesha. Mshaona zile picha zao zile, ingekuwa kama sinema mpya itatoka, mmoja katikati hivi, mwingine sijui juu, mwingine ubavuni, mwingine sijui ateka vipi, mwingine ateka vizuri ajipia taa ngare ile kipiga picha ya ngara, sitakuonekana pimples bana, hiyo nitaonekana pimples mimi, picha nani shapigwa vizuri pale, kishaambiwa hii si to be continue, sema nini coming soon, inakuja karibuni. Angalia zile mada pale chini, kama utaona tauhid wewe. ama utaona bid'a yazungumzwa pale, ama sunna, ama shirki yazungumzwa pale. Tizap kama utaona mada sijui nini, kuoana sijui kushi nini, mambo ambayo si mabaya, ya muhimu, lakini kuna ya muhimu zaidi. Ya muhimu zaidi yakawachwa, watu wakakimbilia mawada ambao janibia ambao hazina mzozo baina ya watu, hizi ndio zikaanza kuzungumzwa. Wallahu almusta'an. Nasalullah yahdiana wa iyyahu, nasalullah subhanahu wa ta'ala yuthabbitana 'ala alhaqqi إلى يوم نلقاه سبحانه وتعالى وهو راض عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.